Альпійская балада. Змрочная непрытульная ноч напаткала ўцекачоў у камяністы зарослы крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ў гору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезці з гэтай змрочнай расселіны. Там недзе наверсе мусіць было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманом пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Зноў жа вельмі хацелася як найдалей адысціся ад горада, як найлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так, дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо там, у Альпах, быў які-ніякі паратунак, унізе ж скрозь, на дарогах, у далінах іх чакала пагібель. Праклятыя горы! Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі, але ён пачаў ужо і ненавідзець іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі, як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палёх і сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся ў нямецкія вёскі і фальваркі бауэраў, яны здабывалі штоколечы з ежы, гародніну і малако з бетонаў, нарыхтаваных лявеснічак для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзіва пакутны ад бяздзейнасці дзень яны па чарзе, вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіраліся невялічкая група іх, абадраных, няголеных, страшных да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашчасціла тады, вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдку з выглядам зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі, і апроч драбавікоў не мелі іншай зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы, загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх.